حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ قربانی کے جانوروں میں جن کے حصے ہوں ان کے نام نہ لیے جائیں اور نہ ہی ان کے جانوروں کا تعین کیا جائے، یعنی کس جانور میں کس کس کے حصے ہیں، تو کیا اس طرح اجتماعی قربانی ہو جائے گی؟ یہ تو بہت مسائل کا انبار لگ جائے گا اس طرح. دیکھیے اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس آیا کہ ہمارے تین حصے رکھ دو، ان کے تین کے نام لکھ لیجئے. ایک آیا کہ دو حصے رکھ لو، دو کے نام لکھ لیے. تیسرا آیا ہمارے چار حصے رکھ لو، تو یہ ہو گئے پانچ اور چار نو، ٹھیک ہے نا. تو دو مائنس کر کے آپ سات نام لکھ لیں، سات نام لکھ کر گائے کو دے دیں نمبر ایک. گائے نمبر ایک میں یہ یہ یہ یہ سات نام ہے. پھر اسی طرح وہ دو جو بچ گئے وہ دوسری گائے میں ڈال دیں. تو اسی طرح ناموں کی لسٹ اپنے پاس ہونی چاہیے اور گائے پر نمبر آپ لکھتے چلے جائیں، اور چھری پھیرنے والے کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ گائے میں یہ سات نام ہے، یہ گائے میں یہ سات نام ہے. قصاب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اپنا وکیل ہوگا نا اس کو پتا ہونا چاہیے. کسی ایک کو سارے مل کے وکیل کر دیں، یا دس پانچ بیس جو بھی علاقوں میں آپ کے یہ کام ہوتا ہے وہاں وکلا ہو جائیں آپ کے، ان کے پاس نام ہو اور ان کے گائے کے نمبروں کی ترکیب ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کے وہ نمبر گائے پر آپ لکھ دیں کسی قلم سے رنگ سے، تو اس میں انشاءاللہ سب کی قربانیاں ہو جائیں گی. یہ ترکیب جو میں نے عرض کی نا کہ ناموں کی لسٹ بنائیے آپ اور گائے پر اس کا نمبر ڈالتے ہیں کہ ایک نمبر میں یہ نام ہے، دو نمبر میں وہ نام ہے، بارہ نمبر میں یہ نام ہے، اس طرح. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.